Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, bol sayıda haber var. Ben yani belki Avrupa Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupası maçlarından da bahsederiz. Ben öncelikle şeyi sormak istedim. Bu Fenerbahçe'ye bir maç seyircisiz oynama cezası Profesyonel Disiplin Kurulu'ndan çıktı. Futbol Disiplin Kurulu'ndan Elazığ Spor Fenerbahçe maçında. Bundan başlayabilir miyiz? Evet, iki hafta önce oynanan iç saha maçındaki kötü tezahürat nedeniyle. Nedir kötü tezahürat? Hani şeyin raporunu okumadım tabii. Yani çekimi genelde, kötü tezahürat diyor ama. Yani şimdi kapsamını o kadar genişlettiler ki. Evet. Küfürlü tezahürat, bir de şeyi azalttılar işte. İşte belirli bir süre, şimdi hani 5-10 saniye bile toplu küfür gelse, hani bireysel değil herhalde, ceza gelebiliyor. Bir de bu hani şeyde disiplin kurulu ceza verirken bunu 4. ihlal olduğunu söylemiş. Evet. Yani ilk değil 4. il. Çünkü ilk 3'ünde işte uyarı veriyorlar. 4.'de ceza veriyorlar ve ceza geldi. İşte cumartesi günü galiba. Yarın akşam da maçı var. Hani bugün içinde itiraz olur ve şey çıkar mı bilmiyorum. Herhalde az ihtimal. Bir hani tahkim kurulundan kurulunda bu ceza kalkar mı, herhalde az ihtimal, ama hani sizin neye sorduğunuzu tahmin ediyorum, hani siyasi mi diye, evet, değil mi diye. Doğrusu şeyin raporunu ben görmedim. Evet. Zaten oy birliği değil, oy çokluğuyla alınmış bu arada karar. Yanılmıyorsam demek ki yani disiplin kurulunda muhalif olanlar var. Evet. Kararı. Çirkin ve kötü tezahürat şeklindeki gayet muğlak bir ifade, belirsiz bir ifade. O yüzden de her tarafa çekilebilir diye kaygılandım da onun için. Bir de şey, zaten hani bu işte hani bu tip cezalarda, bu tip ihlallerde işte ceza şey mi olmalı? Yani şu andaki disiplin kurulu yönetmenine göre şey, işte seyircisiz oynama da şöyle, hani kadın ve çocuk seyirciler girebilecek tabii yine. Evet, o da bir tuhaflık. Yani işte ceza böyle mi olmalı? Hani birçok yönden hani bunun şeyi var. Şimdi UEFA mesela tribün kapatma yöntemini benimsedi. Yani ihlal hangi tribünde yapıldıysa o tribüne ceza veriyorlar. O tribün boş kalıyor mesela. İç saha maçında. Hani bu da bir uygulama. Ben daha önce bir iki kişi daha önermiştim. Hani acaba puan silme olabilir mi diye hep düşünüyorum. Yani seyirciniz yine gelsin. Şey diyenler var, yani işte o ihlal yapanlar, hani bireysel, sadece onlara ceza verilsin, ama zaten bireysel ihlallere pek ceza verilmiyor, daha çok hani toplu ihlallerde ceza veriliyor. Hani o bütün ihlal yapanlar, o zaman eğer tespit edebiliyorsanız onlara mı ceza vereceksiniz? O da herhalde demek ki toplu eylem hani 50 bin kişilik statlarda 100 değil demek ki, yani hiç olmazsa 500 bin kişi olmalı. Bu kadar kişiyi bulup tribünden men etmek kolay mı, o da pek kolay değil gibi gözüküyor. Ben puan silmeyi şeyden öneriyordum, hani bir sportif etkisi var. Çünkü Türkiye'de hele büyük takımlara ceza verince eskiden sağ kapatma olurdu. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş mesela cezasını İzmir'de çekerdi. 30 bin yerine 70 bin kişi önünde oynardı. Ceza falan olmazdı. Böyle ve hani Türkiye'nin her tarafında seyircileri var. Çok etki etmezdi. Hani boş tribün önünde oynamak tabii daha bir moral bozucu ve etkileyici. Puan silme ise doğrudan spor tipi ceza. Yani hem kulübü şeye almaya itecek. Yani daha önlem almaya itecek. Çünkü doğrudan hani sizin şampiyonluk yarışınızı etkileyecek. Hani seyircisi de oynasanız, oynasa kulüp şunu diyor yani. Hani kazanırız belki, atlatırız, ama puan silme tak, hani ceza veren bir sistem ve işte şeyde o zaman bir şey diyemeyecek. Hani 100 kişi 1000 kişi küfretti, eylemde bulundu. Geri kalan 49 bin kişi de bundan mağdur oldu da denemeyecek. Çünkü seyirciler maça gelebilecek. Böyle bir durum, ama bu siyasi tavır herhalde zaten Türkiye'deki tablo devam ettikçe sürecek. Yani Fenerbahçe tribünlerinden zaten özdeşleşti işte Ali İsmail Korkmaz marşı vesaire. Evet. Beşiktaş'ta hiç çarşı işte biraz yapıyor ama Beşiktaş hani kendi stadı olmadığı için biraz yersizlik sorunu var. Olimpiyatta hem bir tribün kapalı işte, hem orada yapacağınız tezahüratın etkisi daha az. Galatasaray tribünlerinde daha ufak şey var. Bu hafta Chelsea maçında Tek Yumruk grubu bir pankart açtı. Babacımlı bir pankart açtı orada. Bir de maç çıkışı artık tribünler dağılırken stadyum koridorlarında başbakana yönelik bazı tezahüratlar vardı. Ama hani toplu bütün 50 bin kişinin katıldığı maç sırasında bir şey olmadı. Evet. Evet, yani bu muğlaklık devam ettiği sürece tabii belirsizlik nedir, çirkin ve kötü tezahürat tanımı yapılmadığı sürece puan kesme cezası dahi olsa problemi çözmüş olmayabilecekler. Yok değil, evet, evet. Peki bu biraz daha futbol, yani şeye bakalım. Galatasaray maçını, Chelsea maçını ve diğer bu Avrupa Kupaları maçlarına da birazcık değinelim mi? Öyle. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tur maçları birkaç sezondur yapılan uygulamayla iki haftaya yayılıyor. Yani 8 maç 4 gün üzerinden oynanıyor. Bu hafta da ikinci tur maçları bitti ve yani şöyle bir tablo ortaya çıktı. Buna dair bir takım yazılar da var. Yani Avrupa'nın o süper sınıf dediğimiz takımları, ki yani bunlar işte 8-10 civarında değil, diğerlerini ezme şeyine girdi artık. Yani sonuçlara baktığımızda zaten o takımlar herhalde hepsi grup birincisi olmuştu o takımların. Belki bir iki istisna olabilir. Deplasmanda çok farklı sonuçlar aldılar. Yani normalin dışında işte 6-1, 4-0, 4-2 vesaire gibi sonuçlar var daha ilk maçtan ve yani işte bir iki eşleşmenin tamamen bittiğini söyleyebiliriz. Yani 3-4'ünde de favori takımlara %90 artık turu geçti gözüyle bakabiliriz favori takımlar için. Yani herhalde ikinci turda grup ikincisi olarak gelen ve belki biraz daha şanslı olduğu düşünen iki takım Arsenal ve Manchester City'ydi. Hani güç itibariyle onlar bile iki favori karşısında geçen hafta çok faktör olamadılar doğrusu. Kendi sahalarında 2-0'lık mağlubiyetler aldılar. Şimdi Barcelona ve Bayern Münih deplasmanda 3 farklı yenmek hakikaten büyük iş olur. Son derece az bir ihtimal tabii. Bu çerçevede işte Real Madrid 6-1 yendi Schalke'yi. Paris Saint-Germain geçen hafta Bayer Leverkusen'i 4-0 yenmişti. İki Alman takımı tamamen devre dışı kaldılar. Borussia Dortmund Zenit'i deplasmanda 4-2 yendi. Bir yani şey yapan, hani rövanş maçlarına biraz umutla giden iki takım Olympiakos'la Galatasaray olacak. Evet. İlginç bir şekilde. Onlar da iki İngiliz takımıyla yine oynadılar. Herhalde bu ikinci turun zayıf halkası zaten Manchester United'tı. Yani hani favori gözüküp zayıf halka olan. Sezon başından beri kendi liglerinde iyi değiller. Yeni antrenörle çok problemliler ve yani şeyler sürüyor. Problemler sürüyor. Burada da yani çok kötü bir oyundan sonra başka tehlikeleri de zorlukla savuşturup 2-0'lık mağlubiyet aldılar deplasmanda. Rövanşta bu tabloyu zor olacak onlar için. Biri de Galatasaray'dı. Galatasaray Chelsea ile hani başa baş, zaman zaman üstün bir oyun oynayıp 1-1 berabere kaldı. Tabii hani rövanşa giderken harika bir skor değil ama yine bir umutla gidiyorsunuz. Yani 4-0'ları 6-1'leri gördükten sonra. Evet, özellikle ikinci yarıda oldukça, ikinci devrede iyi bir futbol ortaya koyduğunu, bayağı üstünlük sağladığında ben de seyretmiştim hasbelkader. Evet, ben maçtaydım da yani tabii şey görmek mümkün, sahanın stadyumdan bütününe bakınca da hani Mourinho'nun nasıl bir taktik usta olduğunu görmek mümkün. Yani o bu takımla da zaten ben işte bir ay önce de Londra'da da izledim Chelsea'yi. Yani oyunu mümkün olduğunca dar bir alanda oynayıp kilitlemek üzerine ve 11 oyuncunun da defansif katkısıyla rakibi az pozisyon ve az gol şansı verme üzerine kurulu bir sistem. Bu da iyi işliyor yani onlar açısından. Ama buna rağmen de işte birkaç önemli kurtarış yaptığı kaleci beklenen ama gene de önemli gol pozisyonlarını kurtardı Peter Cech. Evet, ikinci yarıda ama Galatasaray oyuncu değişikliği yapıp evet. Orta sahada şeyi oyunu dengeleyene kadar ciddi sıkıntı vardı yani ilk yarım saat. Evet, çünkü evet. Ben biraz kadrodan doğrusu şaşırdım Galatasaray'ın ilk 11'inden. Son derece ofansif bir takım. Orta sahanın ortasını iki kişiyle tutmaya çalışan bir sistem olmadı tabii. Çünkü Chelsea de orayı neredeyse beş kişiyle kontrol ediyor orta sahayı. Ve o hani biraz daha hücuma dönük orta saha diyebileceğimiz oyuncular sürekli yer değişiyorlar ve onlar ciddi kontratak ihtimaliyle pozisyonu yaratma ihtimaliyle şey oynuyorlar. Hakikaten öyle oldu ve işte erken bir gol geldi oradan. Sonra Mancini hemen uyanıp bir değişiklik yaptı ve şeyi dengeledi, yani oyunu dengeledi. İkinci yarıda da işte bir beraberlik golü geldi. Hani 2-1 olur muydu? Belki, ama hani yan toplarda Chelsea'nin çoğunlukla sağlam durduğunu, arkada çok fazla adam kaçırmadığını söyleyelim. İşte kanatlarda biraz daha sıkıntı oldu onlar için ikinci yarıda Snyder'le devreye girince. Evet, ama bu arada işte o Kasımpaşa maçı, Beşiktaş maçında görülen olaya benzer bir iki top olayı, gene orada bir gol atıldı mesela yani. Evet tabii, o tam benim önümde oldu. Oyun durmuştu. Oyuncular da hani 1.5-2 saniye önce durmuşlardı aslında, kaleci dahil. Evet. Ama hani yapılan tabii şey çok fair play karşıtı bir hareket John Terry'den. Hani tabii donk gibi oyunu atmadı ama gentlemanlik dışı hareket. Tabii şey, orada kart gördü, sarı kart gördü ama tam ihlalin karşılığı mı, işte futbolda tam şeyin olmadığı, yani karşılığı tam olmayan şey ihlallerden biri. Yani ne bileyim işte penaltı yapsanız, kırmızı kartla hareket yapsanız ve karşılığı olsa karşılığını görüyorsunuz, cezalıyorsunuz. Burada hani gol pozisyonuna giden bir şeyi biz aslında normal faulle kesmiyorsunuz değil mi? Evet. Yani orada belki faul yapılsa daha penaltı olacak cezanın içinde. O da değil. Çok centilmenin bir haykırı bir hareket. Yani mesela burada bu tip pozisyonlarda Donkunki için de aynı şeyi söylüyorum. Mesela UEFA ekstra ceza vermeli böyle bir pozisyonda. Yani evet, maç içinde sarı kart. Doğru, hakemin orada opsiyonları sınırlı ama UEFA burada bir şey yapıp bir tercih kullanıp, yani bu oyunun ruhuna aykırı bir hareket. Yani evet. Çocukça bir hareket hatta, yani güzel güzel oyun denilen şey. Anca yani topu çizgiden çıkarsanız bile elle, onun bir yaptırımı, doğrudan yaptırımı var onun. Nedir? Elle çıkaran futbolcu eğer kaleci değilse kırmızı kart görüyor, bir de penaltı oluyor. Ama bunun tam bir şeyi yok bu hareketin. Tam bir yaptırımı yok. Bu tip hareketlere ekstra ceza gelmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Evet. Yani bu buradaki sarı kart caydırıcı değil ve yapanın çok yanına kar kalan bir durum açıkçası. Yani Chelsea tabii tam Mourinho bütün futbolun yani içindeki bütün öğelerden de yararlanan bir adam. Mesela maç boyunca yaptıkları faullerde en ufak bir kontratak ihtimali olduğunda orta saha çizgisi civarında faulle durdurdular ve 3 kez falan kart görme pahasına yaptılar bu faulleri ama hani kontratakları önlediler. O kontratağı yemiyorlar. Yani şey, o belli ki orada verilen talimat o futbolcuları. Yani indirin. Kırmızı kartlık hareket değil ama hani işte müdahale et, olmuyorsa işte çek, it, indir. Tipik bir Mourinho takımı. Rövanşta ne olur? Yani Chelsea favori olacak tabii. Ama hani büyük bir hücum gücüyle oynamıyor Chelsea bu sene. Yani forvette problemi var. Torres bu maçta gol attı ama 60. dakikada pili bitti. Bu sezonda sürekli oynamıyor ve yani kale önünde müthiş bir bitirici değil. Kaçırdığı pozisyonda oldu. Yedeği Eto kariyerinin zirvesinin artık 2-3 yıl geride bırakmış bir isim. Bir kere Santifor'da problemleri var. Asıl tehlikeli olanlar arkadaki adamlar, işte Azar, Oscar gibi oyuncular. Yani çok normalde çok golü bir maç olmayacaktır. Benim hani bu tur öncesi tahminim maçta oynanmadan İstanbul'da 1-1, Londra'da da 2-0 Chelsea galibiyetiydi. Şimdi bakınca belki Romaç'ta biraz daha yakın bir maç olabilir yani. Hani rahat, çok rahat bir maç olmayacak Chelsea içinde. Hele erken bir gol olmazsa Chelsea adına maçın sonuna kadar bir şey olabilir. Çekişme olabilir, öyle gözüküyor. Yani Galatasaray'da o tecrübeyi, o kimliği sahaya koyuyor doğrusu, onu söylemek lazım ki Drogba yine çok parlak değildi bu maçta. Yani son haftalarda hep formsuz ve güçsüz duruyor. Rövanşta biz ondan, hani Londra'da bir eski seyircisi önünde bir sürpriz belki bekleyebiliriz performans açısından. Yani. Evet. Peki bu şeye doğru, bu güç dengesine dair eleştirilerden biri de şu, yani işte en büyükler işte Bayern Münih, Barcelona vesaire diğerlerini çok eziyorlar. Bu turu kaldıralım mı acaba? Yani bu eleme turunu. İşte grup maçları yani şey olsun. Gruplardaki takım sayısı da azaltılsın. Şu an grupta 32 takım var. Ön eleme maçları çok olsun ve hani 16 takım işte eskisi, yani kaç yıl önceki oluyor? 12-13 yıl önceki sisteme dönülsün. Gruplar yine 16 takımla oynansın ve hani daha çekişmeli grup maçları. Ondan sonra da asıl solistler çeyrek finale yükselsin gibi bir öneri mesela dün okudum. Ama UEFA'nın amaçladığı bu değil zaten. Hani biraz daha işte güç dengesini yaymak, ama şey öyle olmuyor tabii hakikaten. Mali kaynaklar ve sportif güç işte bütün şeyi o 8-10 takımın 8-10 takımı odaklamış durumda yani. Ve normal olmayan sonuçlar ortaya çıktı bu hafta. Bakalım, göreceğiz yani bundan sonra ne olacak tabii. Evet, Trabzonspor'sa elendi zaten. Beklenmiyordu fazla bir başarı göstermesi ihtimali üzerinde. Yani durumda. İlk maçtan sonra Juventus'un biraz sarsak oyununu görünce acaba demiştik ama dün iki maçı izleyemedim ben. İlk maçın çoğuna bakmıştım. Dünkü maçın sadece bir geniş özetini gördüm mü bu sabah. Ve hani bakınca tabii şeye şaşırdım. Hani bu kadar pozisyon bulan bir deplasman takımı herhalde ilk yarım yani özetlerin ilk 30 dakikalık bölümünde şey gözükmüyor. Trabzonspor orta sahayı bile görmüyorsunuz. Sadece Trabzonspor yarı sahası gözüküyor. Ve Juventus'un kaçırdıkları, attıkları ve kaleci Onur'un kurtardıkları, Onur Kıvran kurtardıkları üzerine bir özet. Yani hani akıllı gibi ya, savunma yapsanız tamamen kapansanız bu kadar pozisyon olmaz. O da değil tabii, Trabzon'un gole ihtiyacı var ve Juventus eksik kadrosuyla, hani birçok oyuncu yer vermediği kadrosuyla çok rahat bir oyun oynamış. Zaten 2-0'ı bulup işi bitirmiş. Orada bir ciddi bir güç farkı var. Yani Juventus aslında bir Şampiyonlar Ligi çeyrek final kadrosuyla kadrosuna sahip sürpriz bir şekilde Galatasaray eğlendi. Yani biraz sürpriz tabii, açıkçası onu söylemek lazım. Trabzonspor ise tabii şey, yani hani o seviyenin çok altında bu seneki kadrosuyla gruptan çıktı ama Juventus biraz ağır geldi, onu söylemek lazım. Şimdi hani Türkiye'nin tek bir maçı kalmış olabilir bu sene Avrupa Kupalarında, Galatasaray'ın 3 hafta sonraki rövanş maçıyla. 3 hafta sonra mı oynanıyor? Evet. İşte bu hafta ara var. Her ülkede galiba yani ulusal kupa maçları var. Sonraki hafta Şampiyonlar Ligi'nin ilk şeyler oynanacak. Hani 2 haftaya böldükleri için ilk hafta maçları var. Galatasaray 2. hafta grubunda olduğu için 3 hafta var rövanş maçına. Evet. Peki bunun dışında spor olayı olarak üzerinde durmamız gereken bir şey var mı? Ben bir tane haber okudum. Eğer izin verirseniz onu aktarayım. Tabii. Bu Kasımpaşa Spor tesislerini milli takıma reddetmiş talebini. Tesislerini kullanma talebini milli takıma reddetmiş. Böyle bir haber okumuştum ama detaylarından tam olarak emin değilim. Size bu sorayım. 4 gün önce çıktı. Şimdi milli takımın özel maç. Bu hafta milli maçlar var sanıyorum. Tamam. Türkiye galiba İsveç'le mi oynayacak herhalde. Ve o milli maçlar öncesi Türk milli takımı henüz bir kamp tesisi yok. Bu da tabii bir gariplik. Şeyde Çekmeköy Riva, orada bir kamp tesisi inşa ediliyor. Bir sponsor desteğiyle. Herhalde çok güzel bir şey olacak ama yıllardır planlanan bir şeydi. Herhalde açılması 1-2 seneyi bulacaktır onun. O olana kadar işte çeşitli kulüplerin tesislerinden yararlanıyor milli takım. Kasımpaşa'nın da Kemerburgaz'da yapılan antrenman tesisleri ve kamp tesisleri var. Hani onu kullanabilir miyiz diye daha önce kullandı sanıyorum. Türk milli takımı. Hatta Chelsea bile idmanlarını orada yaptı. Hı. Galatasaray maçları öncesi. Ama Kasımpaşa bir şeyle hani benim biraz garip diyebileceğim bir tavırla Türk milli takım kadrosunda Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel de var. Onlar bize lig maçında işte hakarette bulundular, belli hareketler yaptılar. Biz onların bulunduğu milli takıma kamp tesisini vermek istemiyoruz. Evet. Yani bu böyle bir açıklama, sözlü açıklama olarak herhalde salı günü duyuldu. Resmi bir yazı oldu mu bilmiyorum. Yani resmi yazı olursa hiç, çok ciddiye binecek diye düşünüyorum. Yani bu hani gerekçesinin bu olması, bu da biraz çocukça yani. Evet ama bu açıklama zaten da, evet, artık... Yani o iki futbolcu şey olabilir, aranızda bir şey olabilir kulüp düzeyinde. Ama hani bütün Türk futbolundaki iki şey onlar mı deseniz, yani şöyle centilmen olmayan futbolcuları ben bütün takımlardan saysam beşer kişi çıkarırım her takımdan. Yani çeşitli hareketleri, yani sportif ya da sağ dışı hareketleriyle. Hani bütün şey iki, o ikisi mi? Evet, maçta bir şey olmuş olabilir ama bunun yaptırımını verecek, eğer varsa hakikaten bir kurum var zaten, oraya şikayette bulunursunuz. Değil mi? Yani maçta şu hareketi yaptı, şu sözü söyledi. Böyle böyle, yani bu incelenir. Gerekirse yaptırımı verilir ama hani bunun şeyini bütün milli takıma, bilmiyorum mesela hani Fatih Terim herhalde bu şeyi duyduğunda öfkelenmiştir diye düşünüyorum. Milli takımın her şeyle ilgilen biri olarak. Yani tesislerimizi milli takıma vermiyoruz. Başka bir gerekçe olsa, yani antrenman sahalarımız tamirde. Bu iki hafta kullanılmasında sakınca var. Biz kendi takımımıza da kullandırtmıyoruz. Hani sakatlığa yol açabilir. Şimdi iyi değil falan. Mesela hani bu sağlam bir gerekçe olabilirdi. Böyle bir şey olsaydı hakikaten. Ama şimdi o iki oyuncu bize centilmen şey yaptılar. Onlar milli takımda olduğu için de biz size vermiyoruz sahayı falan. Çok çocukça bir hareket. Evet ama yani işte Enerji Bakanı'nın bu Türkiye tarihinin gördüğü en önemli yolsuzluk ve dinleme operasyonları varken ortalıkta şey tipi espriler yapıyor. Dinlenme tesisleri gibi bir espri. Dinleme. Dinlenme dedi galiba. Dinlenme mi dedi? Evet. Neyse, dün bıyıklarımı kesme şeyi de geldi. Ondan sonra bıyık kesme geldi. Anayasa Komisyonu Başkanı da doğru bile olsa bunlara kimse inanmaz gibi. Yani bu o kadar çocuksu şeylerin bir arada yer aldığı bir yerde Kasımpaşalıları da kınamamak lazım. Sporda bunun bir yansıması zaten. Evet. Değil mi? Gerçek hayatın kısmen yansıması olduğu için. Bir son belki şeye değinebiliriz. Evet, süreyi de bitirmek üzereyiz. Evet, yani herhalde geçen hafta sonuyuz değil mi? 5-6 gün oldu. Jason Collins, Amerikan evet. Profesyonel futbol. 4 büyük profesyonel sporunda diyelim. Burada zaman zaman şeyler oluyor. Amerikan sporlarında var işte, kadın futbolunda falan diye muhalefet geliyor. Hani Amerikan profesyonel sporları deyince 4 büyük profesyonel spor anlaşılır geleneksel olarak. Yani bu sokeyi işte beyzbol, Amerikan futbolu ve NBA, yani basketbol. Bu 4 profesyonel takım sporunda sahaya çıkan ilk ve şey olduğunu, gay olduğunu çıkan ilk sporcu oldu. Aslında gay olduğunu yaklaşık 1,5 yıl önce açıklamıştı. 1,5 değil. 1 yıl, 10 ay önce açıklamıştı neredeyse. Yani geçen yıl Mayıs ayında, ama sezon sonu serbest kaldı ve hiç kimse kadrosuna dahil etmemişti Collins'i. Hani soru işareti vardı. Acaba bu cinsel kimliği yüzünden mi almıyor? Tabii hani kariyerinin biraz da sonuna gelmiş bir oyuncu. Hani sportif olarak inişte olduğunu söylemek lazım ama bir Nets'le kısa süreli bir anlaşma imzaladı ve Los Angeles Lakers maçında sahaya çıktı. Sahaya çıkarken tribünlerden büyük bir alkış aldı. Doğrusu ve ilginçtir. Herhalde maçı takip eden gün en azından bir gece için, sonraki rakamları bilmiyorum, forması en çok satılan oyuncu olmuş. İlginç. Ligde. Yani herhalde online ya da mağazalardan toplam satış rakamı olarak. Çünkü bu devamlı tabii NBA çok meraklıdır bunları ölçmeye. Yani aslında Amerikan spor seyircisinden büyük bir sempati var şeye. Jason Collins ya da bu hani bu tip açıklamalara, coming out, ben Türkçesinde çok şey yapamıyorum. Ne diyoruz biz Türkçe? Ben de bilmiyorum. Evet, yani çıkartma. Evet, bu tip açıklamalara, şeylere, deklarasyonlara belli ki buna bir şey var. Yani bu, çünkü hani Jason Collins'ın formasının hani sporcu olarak belki ilk yüze girmez. Yani öyle diyeyim hani. Evet, ilginç. Öyle yani. Çok önde olan bir, yani bir takım oyuncusu ama işte düşüşte falan, ama hani şimdi sırf bu kimliğiyle orada forması satılıyor. Çok ilginç bir durum gerçekten. Bu tabii bundan sonra gelecek olan sporculara da şey yapacaktır. Yol gösterecek. Evet, yani onlar için iyi bir şey. Ve hani bir takım tabii Amerikalı yazarlar, Dave Zirin falan yazılar, röportajlar yapıyorlar. Mesela 20 yıl hatta 10 yıl önceye göre bile bu konudaki şeyin, algının çok değiştiğine dair bir takım şeyler var. Evet, önemli. Bunu belki de daha sonra da tekrar konuşma fırsatı bulacağız. Peki Alp, çok teşekkür ederim. Peki, yayınlar, haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41